Book 2 17 Talossa Tässä on meidän talomme Ylhäällä on katto Alhaalla on kellari Talon takana on puutarha. Talon edessä ei ole tietä. Talon vieressä on puita. Tässä on minun asuntoni. Tässä on keittiö ja kylpyhuone. Tuolla on olohuone ja makuuhuone. Talon ovi on suljettu. Mutta ikkunat ovat auki. Tänään on kuuma. Me menemme olohuoneeseen. Tuolla on sohva ja nojatuoli. Istukaa. Tuolla on minun tietokoneeni. Tuolla ovat minun stereoni. Televisio on ihan uusi.